اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان لنبی ان یغل، یہ زجر للمنافقین، اور یہ منت ثانی دوسرا احسان کہ تم کو امین نبی مل گیا. وما کان لنبی ان یغل، نہیں لائق نبی کو کہ وہ خیانت کرے. ومن یغلل یاتی بما غلّا، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنا لائے گا خیانت کو قیامت کے دن. ثم توفى كل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا اس کے کیے کا. وہم لا یظلمون، یہ بعض منافقین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مال غنیمت میں خیانت کا الزام لگایا تھا، اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، اور اس میں منافقین پر ناراضگی کا اظہار ہے جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیانت کی نسبت کی تھی. افا من اتبع رضوان اللہ، بشارت اخروی. افا من اتبع رضوان اللہ، جو آدمی اللہ کی رضا کی اتباع کرے. کا من، یہ من اتبع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا من، مثل اس کے جو با بسخط من اللہ، بار لوٹا ساتھ عذاب کے، لوٹا ساتھ غصے کے، مستحق ہوا غصے کا، اللہ کے غصے کا. یہ کا من یعنی خائن، ایک طرف ہے نبی ایک طرف ہے خائن، یعنی برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. وما واہ جہنم، نبی پاک تو ہے اللہ کی رضا کی اتباع کرنے والا، خیانت کا نبی پاک کے بارے میں تصور کرنا ہی غلط ہے. اور دوسرا جو خائن ہے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے درجے ہیں. واللہ بما بصیر بما یعملون. لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ تیسرا احسان آ رہا ہے. منت ثالث، ہم جنس نبی اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ بھیج دیا ان کے اندر رسول. من انفسہم، بشریت. یتلو علیہم آیاتہ، فریضہ اول. یزکیہم، دوم. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صوم الحکمہ چہارم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، إِن كَانُوا إِنَّهُمْ كَانُوا مُخَفَّف عَنِ الْمُسَقَّل، بے شک تھے وہ. من قبلو، قبل از بیست، اس سے پہلے. لفی ضلال مبین، واضح گمراہی میں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشروں میں سے بھیجا، بشر پیغمبر. یہ اوپر علامہ عراقی کا فتویٰ موجود ہے جو اس سے پہلے سنایا جا چکا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بشر ہیں یا عرب سے ہیں یا کیا ہیں، تو مسئلہ ہے کہ اگر غبی ہے تو اس کو سمجھایا جائے، اگر پھر بھی نہ مانے تو اس پہ کفر کا فتویٰ ہوگا جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہے. یہ روح المعانی میں یہ سارا فتویٰ موجود ہے شیخ ولی الدین عراقی کا. اولما اصابتکم، زجر برائے منافقین، نہ برائے مومنین، کیا جب کبھی پہنچے گی تم کو مصیبت، ایسی مصیبت کہ قد اصبتم مثلیہا، تم نے دو گنا مصیبت پہنچائی ہوگی. مثلا بدر میں تم ان کو مصیبت دے چکے ہو، اب احد میں تھوڑی بہت تمہارے لیے مصیبت آ گئی، تو کیا جب کبھی ایسی مصیبت پہنچے گی. قل تم انا ھذا، تو تم کہو گے بطور تعجب کے، انا ھذا، یہ شکست کہاں سے آ گئی. قل تم کہو گے بطور تعجب کے، نہ اعتراضاً، اعتراض کے طور پہ نہیں، تعجب کے طور پہ. قل ہوا من عند انفسکم، جواب دیجئے ان کو. ہوا من عند انفسکم، تمہاری اپنی جانوں سے یہ سب کچھ ہوا. ان اللہ علت، کیونکہ اللہ ہر ہر چیز پہ قادر ہے. اب اللہ پاک مصیبت پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، ظاہری سبب غلطی تمہاری اپنی تھی. وما اصابکم یوم التقل جمعان، یہ مؤثر حقیقی جو مصیبت احد کے دن تمہیں پہنچی فبِإذن اللہ اللہ کے حکم سے پہنچی، جو بھی شکست تمہیں آئی اللہ کی طرف سے آئی، وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ پہلے مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ وہ سبب ظاہری ہے، اور یہ فبِإذن اللہ یہ سبب حقیقی مؤثر حقیقی، وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ حکمت اصابت، یہ جو مصیبت اللہ نے پہنچائی تاکہ اللہ ظاہر کرے ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں، وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے تمہیں مصیبت دی، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہا جائے ان منافقوں کو تَعَالَوْا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اَوِدْفَعُوا یا دفاع کرو، تَعَالَوْا اس کے بعد اگر ہمت ہو، یعنی پہلا واقعہ چلو چھوڑو آؤ اب ہمت ہے تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اَوِدْفَعُوا ہمت نہ ہو تو کم از کم دفعیہ بن جاؤ، ہمت نہ ہو تو کم از کم دفعیہ بن جاؤ، یہ منافقوں کو کہا جائے تو قالو جواب منافقین وہ کہتے ہیں لو نعلم قتالا اگر ہم جانتے کوئی جنگ، قتالا کسی قانون کی، لتبعناکم تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، یعنی قانون کے مطابق جنگ کرو تو ہم تیار ہیں، ہم للکفر یومئذ وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب ہوں گے، منہم للایمان بنسبت ایمان کے، یہ حملے کفر بوجہ اس خشک جواب کے، یہ جو انہوں نے جواب دیا یعنی جواب دے کر انہوں نے اپنے کفر کو ظاہر کیا، اس وقت وہ ایمان کے قریب نہیں تھے زیادہ کفر کے قریب تھے، یقولون بافواہم یہ اللہ پاک ان کی تردید کرتا ہے، وہ جو کہتے ہیں لو نعلم اس کا رد، یقولون بافواہم یہ منافق زبان سے کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، ما لیس یعنی مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں گے، اگرچہ لڑائی ڈھنگ کی کیوں نہ ہو، یعنی وہ تو کہتے ہیں کوئی ڈھنگ قانون کی لڑائی نہیں ہے، اگر قانون کی ہو تو ہم تو راہ ساتھ ہیں، اللہ کہتا بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ڈھنگ کی لڑائی ہو تب بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، واللہ عالم علت واللہ عالم بما یکتمون جو اپنے سینے میں وہ چھپاتے ہیں اللہ جانتا ہے، الذین قالوا یہ پہلے الذین نافقوا سے بدل ہے، الذین قالوا لاخوانہم جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، وقعدوا اور بیٹھ گئے یعنی جہاد سے، جہاد کرنے کے لیے یہ منافق نہ گئے، اور کہنے لگے لو اطاعونا یہ جو وہاں جا کے قتل ہوئے ہیں اگر ہماری بات مان لے تو ما قتلوا قتل نہ کیے جاتے، کل جواب فدرعوا عن انفسکم الموتا دور کرو اپنی جانوں سے موت کو اگر ہو تم سچے، یعنی انہوں نے کہا اگر جنگ میں وہ نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے، اللہ کہتا ہے موت تو گھر میں بھی آ سکتی ہے، چنانچہ یہاں لکھا 70 منافق گھر بیٹھے ہوئے مر گئے، جب انہوں نے یہ کہا اللہ پاک نے گھر کے اندر ان کو موت دے دی، اور اللہ نے فرمایا اب ذرا دیکھو جہاد میں نہیں گئے ہو، جنگ میں نہیں گئے ہو، گھر میں موت آ گئی تو اب کس نے اب کون ہے موت سے بچانے والا، یعنی کوئی نہیں، ولا تحسبن الذین قتلوا بشارت ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو، امواتا اور مردوں کی طرح، یعنی وہ بھی مردے تو ہیں لیکن عام مردوں کی طرح مردے نہیں ہیں، بل احیاء عند ربہم بلکہ وہ زندہ ہیں ممتاز حیات کے ساتھ، لیکن زندہ کہاں ہے، عند ربہم یہ عند ربہم عند صرف مکان کے لیے ہے، مکانیہ صرف مکان مکانیہ، اور مکان ہو تو مراد ہوتا ہے فل جنہ، مراد ہوتا ہے فل جنہ، اور عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام وہاں عند مکانیہ نہیں ہے، وہاں عند رتبے کا ہے شان کا ہے، زندہ ہیں جنت میں، یرزقونا نعمت اول رزق دیے جاتے ہیں، رزق حصی ذاتی، فرحینا نعمت دوم رزق مانوی، پہلا رزق حصی دوسرا رزق مانوی، فرحینا رزق مانوی یعنی مسرت یعنی خوش ہوتے ہیں اس پہ جو اللہ نے ان کو فضل دیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ نعمت خارجی, یہ خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو نہیں ملے ان کے ساتھ من خلفیم پیچھے سے. يَسْتَبْشِرُونَ یہ لم یلحقوا بوجہ زندہ ہونے کے, جو بعد میں باقی مسلمان ہیں ان کے بارے میں اللہ خوف علیہم کہ نہیں کوئی خوف ان پر, ولا ہم یحزنون یہ بشارتیں سناتے ہیں ان کو جو ابھی تک نہیں آئے, بشارت یہ سناتے ہیں کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہے, وہ کوئی غم نہیں کھائیں گے. یستبشرون وہ خوشخبری سناتی ہیں, بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت اللہ کے فضل کی, وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اور اللہ نہیں ضائع کرتا اجر ایمان والوں کا. الذین استجابوا بشارت, بشارت وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا, والرسول اور رسول کی بات کو مانا, من بعد ما اصابہم الکرہ زخم پہنچنے کے بعد, یہ اللہ کی بات رسول کی بات مانی تعاقب کے وقت بلانے کے لیے, یعنی جنگ احد میں جو زخم پہنچ چکا تھا پھر بلایا گیا تو وہ آ گئے. للذین احسنوا یہ جو آ گئے ان کے لیے, واتقوا اجر عظیم اجر عظیم ہے. الذین قال لهم الناس یہ الذین استجابوا سے بدلے, یہ جنگ احد میں, یہ حاشیہ ذرا دیکھ لے الذین پر, جنگ احد میں ابو سفیان نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں جنگ کریں گے, اس وقت مقررہ سے پہلے اللہ تعالی نے اس کے دل میں روب ڈال دیا. جب روب ڈال دیا اب یہ آدمی مدینہ منورہ سے منگا کر مومنوں کو ڈرایا کہ ابو سفیان بہت بڑے لشکر نے بہت لشکر جمع کیا ہوا ہے تاکہ مسلمان میں جنگ میں نہ آویں. یہ اس نے مختلف پیغام بھیجے ہیں ایمان والوں کو, آدمیوں نے آ کے پیغام دیے کہ جی ابو سفیان نے بڑا لشکر جمع کیا ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ڈر جائیں گے. لیکن جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی تو مسلمانوں نے آگے سے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اس کا تذکرہ آ رہا ہے. الذین قال لهم الناس جن کو کہا لوگوں نے, الناس عبد القیس والے قبیلہ عبد القیس, انہوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم, ان الناس بے شک لوگ مکہ والے جمع ہو چکے ہیں تمہارے لیے, جمعوا بڑا سامان, انہوں نے تمہارے لیے بڑا سامان جنگ کا تیار کر رکھا ہے. فخشوہم ڈر جاؤ ان سے, فزادہم ایمانا یہ حالت قلبی, فزادہم اس خبر نے زیادہ کیا ان کو ایمان میں, اس خبر نے ان کا ایمان اور زیادہ کیا یعنی ایمان میں اور زیادہ جوش آ گیا. وقالو حالت دوم لسانی پھر یہ کہنے لگے حسبنا اللہ اللہ ہمیں کافی ہے سب مہمات میں, ونعم الوکیل اللہ بہترین کارساز ہے, یعنی ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. فانقلبوا بنعمت من اللہ یہ سمرہ اول, پس لوٹے وہ اللہ کے انعام کے ساتھ یعنی ثواب اور تجارت, وفضل اور فضل یعنی ثواب, لم یمسسہم سو نہ پہنچا ان کو کچھ بھی سو برائی ناگواری. صحابہ کرام وقت کے مطابق چلے گئے تھے, ابو سفیان خود ڈر گیا وہ مقابلے کے لیے نہ آئے تھے, بلکہ ان کے پاس کچھ ساز و سامان تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو وہ اللہ پاک اس کا ذکر کر رہا ہے کہ صحابہ کرام کو ثواب بھی مل گیا تجارت کا سامان بھی مل گیا. وتبعوا ثمرہ دوم رضوان اللہ انہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی اس واقعہ میں. واللہ ذو فضل عظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ یہ تنبیہ برائے مومنین از مکر شیطان, یہ شیطان یخوف ڈراتا ہے تم کو اولیاء اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم ان سے ڈرو نہیں، وخافونی صرف مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے، ولا یحزنک الذین یسارعون تسلی ما تخویف اخروی، نہ غم میں ڈالے وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا یہ ثمرہ دنیویہ، کیونکہ وہ نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو ذرا بھی، یضر اللہ یعنی دین اللہ، اللہ کے دین کو وہ ذرا نقصان بھی نہیں دے سکتے، یرید اللہ اللہ یجعل لہم حزن یہ ثمرہ اخروی، وہ لن یضر اللہ ثمرہ دنیوی یہ ثمرہ اخروی، یرید اللہ چاہتا ہے کہ اللہ یجعل لہم نہ بنائے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، یہ یرید تکوینن یہ ارادہ تکوینی مراد ہے، ارادہ تکوینی، اللہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں چھوڑنا چاہتا منافقوں کے لیے، ولہم عذاب عظیم ان کے لیے عذاب ہے عظیم، یہ یرید اللہ تو غیر ممکن بات پر غم کاہے کا ہے، اب آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے، لا یحزن کا یہ غم نہیں کرنا چاہیے، کیوں یہ کام ناممکن ہے، یہ کام کیا ہے یعنی یہ جہاد کریں، یہ آخرت کا حصہ حاصل کریں، اللہ آخرت کا حصہ ان کو دینا نہیں چاہتا، اللہ آخرت کا حصہ ان کو نہیں دے رہا، جب نہیں دے رہا تو یہ ناممکن چیز ہے، جب ناممکن چیز ہے تو آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا، یعنی صرف حرمان پر بس نہیں، یعنی ایک تو ہے وہ محروم ہو جائیں ثواب سے، محروم ہی نہیں بلکہ عذاب بھی ہوگا، ان الذین تخفیف اخروی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو لیا بدلے ایمان کے، لن یضر اللہ شیا یہ پہلے جو تھا، الذین یسارعون فی الکفر یہ مخصوص منافق تھے، اور یہ ان الذین اشتروا یہ عام لوگ، یہ تعمیم بعد از تخصیص، تعمیم بعد از تخصیص، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں لن یضر اللہ یہاں بھی آ رہا ہے، پہلے بھی لن یضر اللہ تو بظاہر تکرار ہے، تو تکرار اس کا جواب دیا جا رہا ہے، پہلے ذکر تھا خاص کافروں کا، اب ذکر آ رہا ہے عام کافروں کا، پہلے ذکر تھا خاص کافروں کا، اب ذکر آ رہا ہے عام کافروں کا، اشترو یہ نمبر ذرا سا لکھا ہوگا آشے، جتنے لوگ خواہ کاف منافق خواہ کافر خواہ قریبی خواہ بعیدی یہ سب جنہوں نے کفر کو لیا بدلے ایمان کے، سارے کافر، لن یضر اللہ ثمرہ دنیویہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ولہم عذاب علیم ثمرہ اخرویہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، ولا یحسبن الذین کفروا نہ گمان کریں کافر کہ انما نملی لہم ہم جو ان کو ڈھیل دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی عذاب اللہ فوراً نہیں دے رہا، ڈھیل دیتا ہے تو کافر یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، انما نملی لہم ہم ڈھیل دیتے ہیں، لیزدادو اسما تاکہ زیادہ ہو جائیں گناہ میں، تاکہ زیادہ ہو جائیں وہ گناہ میں، اسمت نچلے کا بوجہ زیادہ عمر کے، جتنی عمر زیادہ ہوتی جائے گی گناہ بھی اتنے زیادہ ہوتے جائیں گے، ولہم عذاب مہین ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، اگر دنیا میں عذاب نہیں آیا تو آخرت میں تو عذاب یقیناً آئے گا، ما کان اللہ لیذر المومنین جواب سوال مقدر کہ اللہ آزمائش کیوں کرتا ہے، یہ جو جنگ میں مختلف مقامات پہ آ گئے یہ اللہ نے شکست دی، کیوں تمہیں آزمانا ہے، پتہ چلے مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، اللہ آزمائش کیوں کرتا ہے، ویسے ہی بتا دے یہ منافق اللہ ویسے ہی بتا دے یہ آزمائش کیوں کرتا ہے، اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، اللہ نہیں ہے اللہ کے چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت پر جس حالت پہ تم اب ہو، جس حالت پہ تم اب ہو، اب ملے جلے ہو، ادھر مومن بھی اور ساتھ منافق بھی، اس حالت پہ اللہ نہیں چھوڑنا چاہتا. اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کھرے اور کھوٹے کو، اللہ کھرے اور کھوٹے کو ظاہر کرنا چاہتا، اس لیے آزمائش کرتا ہے. اللہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے مومنوں کو اللہ ما اس حالت پر کہ تم اس حالت پر اب ہو. نیچے لکھا اختلاط و عدم امتیاز مخلصین و منافقین. منافق اور مخلص کا پتہ ہی کوئی نہیں، مل جل کے رہ رہے ہیں، اللہ اس پہ نہیں چھوڑتا. حتی یمیز اللہ، یہاں تک کہ جدا کر دے خبیث کو طیب سے. یمیزہ بذریعہ نزول شدائد کے، شدائد مصیبتیں نازل کر کے اس کے ذریعے سے اللہ پاک کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے. وما کان اللہ، یہ پھر جواب سوال مقدر، یہ کھرا کھوٹا ہی بتانا ہے نا، تو بتا دے یہ کھوٹا ہے یہ کھوٹا ہے، نام بتا دے، چند منافقوں کے، کھوٹوں کے، منافقوں کے نام بتا دے، آزمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا پھر جواب آ رہا ہے، نہیں اللہ کہ یتلیاکم کہ تمہیں بتا دے. نچلے کا بلا نزول شدائد، مصیبت نازل کرنے کے بغیر ویسے ہی اللہ تمہیں بتا دے. علل غیب، مخصوص غیب. مخصوص غیب کیا ہے؟ وہ کھوٹے، وہ سمجھے منافق کون ہے، منافق کون ہے، کھوٹے کون ہے، ان کے نام اللہ بتائے بغیر مصیبت نازل کرنے کے. اللہ ایسے نہیں کرتا، اللہ ایسے سمجھے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جس کو چاہتا ہے، چن لیتا ہے، چن لیتا ہے تو اس کو کچھ غیب دے دیتا ہے، وہ مخصوص غیب، الغیب سمجھے، وہ تو اللہ دیتا نہیں ہے. ہاں رسول جسے چنے گا بعض غیب دے گا. فآمنوا باللہ ورسولی، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. یہ اللہ لِيُتْلِيَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اوپر آشی پہ حوالے لکھے ہیں، یعنی بعض غیب یہاں پر مراد ہے، کل غیب، جمی غیب مراد نہیں ہے. یہی ذرا اوپر یہ ما کن اللہ لیتلیکم پہ نمبر ذرا دیکھو، سوال، آزمائش کے بغیر خدا تعالی ہمیں بتلا دیتا کہ فلاں شخص مومن ہے، فلاں کافر ہے. خازن میں ہے کہ یہ خطاب کافروں کو ہے، کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا اخبرنا ان من یومن ومن لا یومن بکا، بتاؤ ان کے، اخبرنا ہم من یومن، ہم من یومن ومن لا یومن بکا، تو جواب دیا کہ اللہ تعالی کا طریقہ ہے کہ پہلے آزمائش کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے، اللہ ویسے بتاتا نہیں ہے. چلو جی، ولکن اللہ یتبی من رسلہ من یشاء ولا یحسبن الذین، اعادہ مضمون انفاق فی سبیل اللہ، نہیں ہیں وہ لوگ، نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ پاک نے مال دیا ہے ہوا خیر اللہ، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی چیز ہے، بہتر ہے. بل ہوا شر لہم، وہ ان کے لیے کیا ہے، بری چیز ہے. سیطوقون سمرا بخل، ان قریب توق پہنائے جائیں گے سانپ بنا کر. جو توقون، یہی مال اللہ کی راہ میں اگر خرچ نہ کرے، زکات وغیرہ نہ دے، انفاق فی سبیل اللہ نہ کرے، یہی سانپ بنا کے اللہ ان کے گلوں میں ڈالے گا. ما بخلو بہ یوم القیامہ. وللہ میراث السماوات، ذکر حماقت بخیل، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث، وہ خرچ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی کیا کریں، فلاں ضرورت، فلاں ضرورت. اللہ کہتا ہے تو مر جائے گا یا پیچھے رہ جائے گا، تو مر جائے گا یہ سب کچھ. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. یہ ترغیب ہے اخلاص کی کہ خالص اللہ کے لیے کام کرو. لقد سمع اللہ شکوا، ان لوگوں کی بات اللہ نے سنی. کالو، جنہوں نے کہا، استہزاءً مذاق کرتے ہوئے، کالو یہ بخل کا دنیاوی نتیجہ، بخل کا دنیاوی نتیجہ. جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے جی ہم غنی ہیں, اصل تو خود بخیل تھے دینا چاہتے نہیں تھے, تو کہنے لگے اللہ ہم سے چندہ مانگتا ہے, فقیر ہو گیا ہے ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالو, پہلے اللہ نے فرمایا, اللہ نے یہ سنا ان کی بات کو سنا. سنکتب, اللہ کہتا صرف سننے پہ بس نہیں ہم لکھ بھی رہے ہیں, صرف یعنی کہ ہم نے سنا. سنکتب ما قالو وقتلہم الانبیاء, یہ ترقی ماقبل سے صرف یہی نہیں لکھ رہے بلکہ ان کے اور کرتوت, ان کا نبیوں کو قتل کرنا یہ بھی ہم لکھ رہی ہیں. بغیر حق نا حق, بغیر حق یعنی ان کے عقیدہ میں بھی جو نا حق ہے. ونقولو, اور ہم کہیں گے, یہ تذلیل مجرمین. ذوقوا عذاب الحریق, کہ چکھو آگ کا عذاب. نقولو اطلاع عن بوقت عذاب, جب عذاب آئے گا تو ہم اطلاع دیتے ہوئے کہیں گے ہاں اب چکھو عذاب. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ عذاب تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے جو تم پہلے بھیج چکے ہو. وان اللہ لیس بالظلام للعبید, اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. الذین قالوا, یہ پہلے الذین قالوا سے بدل ہے. ان اللہ عہد الینا, اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ نؤمن رسول, ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ لے آئے قربانی جس کو آگ کھا لے. جس کو اللہ نے پہلے ہمیں بتایا جی پیغمبر نہیں ماننا کسی کو, کس کو مانو گے جس کا معجزہ ایسا ہو کہ اس معجزے کو اللہ کھا لے. معجزہ تن یعنی قربانی کرے اور اس کی قربانی کو معجزہ کے طور پہ آگ آ کے کھا جائے, تو اس کو پیغمبر ماننا ہے. ایک بات, اور اس رسول نے تو ایسی قربانی کوئی دکھائی نہیں ہے, لہٰذا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہیں پر نمبر لگا ہے, آشی پہ لکھا ہے. اس قول کی دو جزے ہیں, ایک سری دوسری مفہوم. سری کیا ہے کہ کسی رسول پر جب تک یہ معجزہ ظاہر نہ ہو تو نہیں مانیں گے, یہ سری بات ہے. اور مفہوم کیا ہے کہ اس پیغمبر پہ بھی ایسا معجزہ تو نہیں آیا لہٰذا اس کو بھی مانتے نہیں ہیں, یہ مفہوم ہے. ایک بات صراحتن, ایک بات مفہومن. مقصود ان کا یہ ہے کہ ہم اس پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کل جواب شکوا, جواب شکوا, قد جاکم رسل من قبلی, مجھ سے پہلے کئی رسول آئے. بالبینات, واضح دلائل لے کر. وباللذی قلتم, اور یہ معجزہ بھی لے کر. وہ سمجھے, یہ بقربان ان تاکلہ النار, یہ معجزہ بھی لے کر آئے. فلما قتلتموہم, تو تم نے ان کو کیوں مارا تھا. ان کو تم صادقین, معلوم ہوتا یہ صرف تم بہانہ کر رہے ہو, حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ تَسَلِّي, اگر وہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ غم نہ کریں. کیوں؟ فقد, کیوں کہ فقط کچھ سبا رسول من قبل, کہ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی. جاؤ بالبینات, وہ رسول لائے تھے واضح دلائل. زبر, چھوٹی کتابیں. والکتاب المنیر, بڑی بڑی کتابیں. کل نفس ذائقۃ الموت, اعادہ مضمون جہاد. ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے, ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کرنا موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. عام طور پہ کئی لوگ توجہ نہیں کرتے تو کہتے ہیں موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. ذائقہ کا معنی ہوتا ہے چکھنا, تو ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے, سمجھے. اور بعض نقطہ بیان کرتے ہیں, وہ جی موت یہ چکھنا ہے, ایک ہوتا ہے چکھنا, ایک ہوتا ہے رکھنا. ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے, یہ تو نہیں آ کے موت رکھنا ہے, یعنی میت رہنا ہے, میت رہنا ہے, یہ تو نہیں ہے چکھنا ہے. کلو نفس, جی موت چکھنا ہے. وہ جی موت چلو چکھ لی, اب چکھنے تو بات اسی ہے, یہاں تو چکھنا چکھ دو کدھر. موت تو چکھ لی, موت کے بعد پھر روح لوٹ آئے, روح لوٹ آئے, حیات چکھے. لاؤ ذرا وہ کہاں ہے, وہ تو چکھنا بھی کوئی نہیں ہے. اچھا جی, کل نفس ذائقۃ الموت, یہ ذائقہ کا لفظ اس لیے کہا گیا, سمجھو موت آنی فانی چیز ہے, موت میں کوئی دیر نہیں لگتی, روح نکلے بس ختم. تو جس طرح ذائقہ چکھنے میں ایک آنن فانن ذائقہ ہوتا ہے, اسی طرح موت روح نکالنے میں آنن فانن ہوتا ہے. ایک ہے روح نکالنے میں دیر کی جائے, سختی کی جائے, وہ بات الگ ہے, لیکن جب روح نکالی جائے گی فوراً نکل جائے گی, کوئی دیر نہیں لگے گی, اس لیے لفظ ذائقہ کا استعمال کیا گیا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, تشریح توفی, اے توفونا جو آ رہا ہے, توفونا جو دور کر دیا گیا آگ سے, ابتداءً یا بقاءً, وادخل الجنۃ, جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. ومل حیات الدنیا, یہ اعادہ مضمون انفاق, نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع الغور, دھوکے کا سامان ہے. جب دھوکے کا سامان ہے تو اس پہ کیوں ناز کرتے ہو, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ پھر انفاق فی سبیل اللہ کا بیان آ گیا. اب لتبلونا, یہ فی اموالکم و انفسکم, یہ پھر دونوں مضمونوں کا اعادہ, اموال یہ آ جائے گا انفاق, اور انفس یہ آ جائے گا جہاد. اجمالی طور پہ دونوں کا ذکر آ گیا. تم آزمائے جاؤ گے مالوں میں, جانوں میں, مالوں میں یعنی مالوں کے نقصان, جانوں کے نقصان. ولا تسمعن, تسلی برائے مومنین, وزجر برائے احبار و رہبان یہود. ولا تسمعن, ضرور سنو گے, من الذین اوت الکتاب, اہل کتاب مولویوں پیروں سے, من قبلکم, جو تم سے پہلے ہیں, من الذین اشرکوا, اور مشرکوں سے ضرور سنو گے کیا, اذن کثیرا, زن اذن سمجھے, بڑی بڑی باتیں وہ کہیں گے تمہیں. ولا تسمعن, اوپر لکھا ہے اور آگے آگے اور سنو گے, اور آگے آگے اور سنو گے, وہ سمجھے. ایک تو یہ مالوں میں نقصان یہ وغیرہ آئے گا, اس کے ساتھ آگے یہ بھی سنو کہ اہل کتاب اور مشرکوں کی طرف سے بڑی اذیت کی باتیں سنو گے, وہ تم پہ بڑے بڑے فتوے لگائیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اصول فوز اول اور تتقو دوم, اگر تم صبر کرو ایسے مواقع پر, وَتَتَّقُوا, اور تقوی اختیار کرو یعنی بچو خلاف شرع کاموں سے, فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ تقوی اختیار کرو تو جزا معذوف ہے, تمہارے لیے بہت اچھا ہے, تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے. کیوں, فَإِنَّ ذَٰلِكَ, یہ کیا صبر اور تقوی, یہ من عزم الامور, پختہ امور سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, یہ زجر برائے اہل کتاب, اللہ نے لیا پختہ وعدہ اہل کتاب سے, لَتُبَيِّنُنَّهُ, ضرور بیان کرو گے ان مضامین کو, للناس, عام لوگوں کے سامنے, وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور چھپاؤ گے نہیں اس کتاب کے کسی مضمون کو, فَنَبَذُوهُ نَقْضِ عَهْد, انہوں نے پھینک دیا اس کتاب کو, وَرَا ظُهُورِهِم, پشت کے پیچھے, وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور لے لیا انہوں نے, یہ سبب نقض, کیوں ان سبب نبض یا نقض عہد, یہ انہوں نے پھینک دیا, کیوں, وَاشْتَرَوْا بِهِ, اس کے بدلے میں لے لیا سمن قلیل, لے لیا سمن قلیل. فَبِئْسَمَا يَشْتَرُونَ, برا ہے وہ جو مال وہ لے رہی ہیں. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ, نہ گمان کر تو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں, بما اتو, اس کام پہ جو انہوں نے کیا, اتو برے کام یعنی کتمان حق, جو برا کام انہوں نے کیا یعنی حق کو چھپانا, وَيُحِبُّونَ, اور وہ چاہتے ہیں کہ تعریف ان کی جائے, بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, جو کام انہوں نے کیا نہیں ہے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ ثَمَرَةً دُنْيَوِيَّةً, نہ گمان کر ان کو بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, کے عذاب سے بچ جائیں گے, اب عذاب سے مفازہ کامیابی میں ہوں گے یعنی بچ جائیں گے, یہ ان کے بارے میں گمان نہ کر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک, سمرہ اخرویہ. وللہ ملک السماوات والارض, اعادہ مضمون توحید, ما دلیل عقلی, آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، واللہ علی کل شئ قدیر، ان فی اختلاف فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات، کئی نشانیاں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، مستفیدین، الذین یذکرون اللہ، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیامم و قعودن، کھڑے بیٹھے، علی جنوبی پہلوؤں پر، و یتفکرون، فکر کرتے ہیں اللہ کے پیدا کرنے میں، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، اور یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ ہم کو بچا آگ کے عذاب سے، یہ معروض اول دعا، ربنا انک من تدخل النار، معروض دوم، تو جس کو داخل کر دے آگ میں تو اس کو تو نے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے، یہ نفی شفاعت قہری، نفی شفاعت قہری، ربنا اننا سمعنا، معروض سوم، تیسری دعا، ہم نے سن لیا منادی کو، ندا دینے والے کو، جو ندا دے رہا تھا، للایمان، کہہ رہا تھا، ان آمنو بربکم، کہ رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم نے اس کی بات کو قبول کر کے ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا، معروض چہارم، اللہ ہمیں تو بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ ذنوبنا بڑے تے کفر سیئاتنا چھوٹے، وتوفنا، اور ہمیں موت دے، مال ابرار، مال ابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی خاتمہ علی الایمان ہو، ربنا وآتنا ما وعدتنا، معروض پنجم، اللہ ہمیں دے وہ جو تو نے وعدہ کیا رسولوں کی زبان پر، ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، انک لا تخلف المیعاد، فاستجاب لهم ربهم، مقبولیت دعا، مقبولیت دعا، فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، انی لا ازی عمل علت مقبولیت، کیوں قبول کر لیا، کہ میں نہیں ضائع کرتا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر و او انثی، مذکر ہو یا مؤنث ہو، بعضکم من بعض، علت مساوات، کیوں کہ تم میں بعض بعض میں سے ہو، لہذا تمہارے عمل کو قبول کروں گا، فالذین ہاجروا، مضمون جہاد کا اعادہ، جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کی، وہ اخرجو، اور نکالے گئے، اور وہ نکالے گئے، ظلمن، من دیار، و اوزو، ایزا دیے گئے، فی سبیلی، لیکن یہ سب کچھ میری راہ میں، ہجرت بھی فی سبیل اللہ، اخراج بھی فی سبیل اللہ، ایزا بھی فی سبیل اللہ، و قاتلو و قتلو، اور انہوں نے قتال کیا اور وہ قتل کیے گئے، لو کفرنا عنہم سیئاتہم، تو ان کی سیئات کو دور کر دوں گا، ولادخلنہم، ان کو جنتوں میں داخل کر دوں گا، جن کے نیچے نہریں چلتی ہوگی، ثواب من عند اللہ، واللہ عندہ حسن الثواب، لا یغرنک تقلب الذین، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق، ان لوگوں کا چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے شہروں میں، متاع قلیل، یہ دنیا کا سارا ساز و سامان، چند دن کا نفع ہے، ثم ما باهم جہنم وبسل مہاد، لیکن الذین اتقوا، بشارت، جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے جنت ہیں، تجری من تحت النار خالدین فیہا، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے، خیر کمن و کیفن، کمیت کے اعتبار سے بھی، کیفیت کے اعتبار سے بھی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بشارت برائے مومنین، اہل کتاب، جو اہل کتاب ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، پہلی کتابوں پر بھی اسماں ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لائے، خاشعین للہ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کیفیت ایمان بالکتاب، کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں ثمن قلیل نہیں لیتے، سمن قلیل نہیں لیتے، بلکہ وہ صاف صاف اللہ کی آیتوں کو بیان کرتی ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم ثمرا، ان کے لیے ثواب ہوگا رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، سورت کا اجمالی خلاصہ، یعنی چاروں مضمون، اصبروا، یہ آگے امر اول، صابروا دوم، رابطوا سوم، واتقوا اللہ چہارم، اصبروا، اصبروا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ مضمون توحید اور رسالت، اور اس بیرو صبر کرو مصیبتوں پہ صابرو، اور دوسروں کو بھی صبر دلاؤ، ورابطو اور چوکیداری کرو جہاد میں، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔